Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 27 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nagrody dla ministrów rządu PiS to absolutnie nie jest żaden skandal, mówi Jarosław Kaczyński. Niemiecki sąd zdecydował o utrzymaniu tymczasowego aresztu dla byłego premiera Katalonii. Film Cicha noc z Orłem 2018 za najlepszy film obraz dostał aż 10 statuetek. Nagrody dla ministrów rządu PiS to absolutnie nie jest żaden skandal, mówi prezes Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem mamy do czynienia z legalnymi nagrodami za ciężką pracę. Prezes PiS, pytany w rozmowie z portalem wpolityce.pl, czy należy bronić nagród dla ministrów, ocenił: trzeba bronić, bo nie można popadać w szaleństwo. Informacja o przyznanych nagrodach wywołała oburzenie opozycji, która apelowała do rządzących o ich zwrot. Na początku marca premier Morawiecki zapowiedział likwidację wszelkich nagród, premii dla ministrów i wiceministrów. Niemiecki sąd zdecydował o utrzymaniu tymczasowego aresztu dla byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta. Prokurator okręgowy poinformował, że na razie zatrzymany pozostanie w areszcie śledczym. Decyzja sądu nie oznacza automatycznej zgody na ekstradycję do Hiszpanii. Obecnie prokuratura będzie sprawdzała, czy w danym wypadku ekstradycja jest w ogóle możliwa, powiedział Georg Gündke i dodał, że jest mało prawdopodobne, aby decyzja w tej sprawie zapadła w tym tygodniu. W przypadku, gdy sąd rejonowy w Szlezwiku zgodzi się na ekstradycję, to zatrzymanemu będzie przysługiwało prawo odwołania do Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe. Dziś wieczorem przed gmachem sądu w Neumünster demonstrowała kilkudziesięcioosobowa grupa zwolenników byłego premiera Katalonii, domagając się jego natychmiastowego uwolnienia. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. We Francji istnieje nieustanne zagrożenie atakiem terrorystycznym, tak twierdzi prokurator Paryża. Władze zastanawiają się nad nowymi środkami zapobiegania zamachom. Ponad 200 osób bierze udział w dochodzeniu w sprawie okoliczności zamachów terrorystycznych, w wyniku których zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. W tym troje wciąż przebywa w szpitalu, a stan jednej spośród nich lekarze określają jako poważny. Prokurator François Molins przedstawił szczegółowy przebieg zamachu w Carcassonne i w odległej od tego miasta o 8 km miejscowości Trebbe. Powiedział przy tym m.in. W sytuacji, w której ryzyko zerowe nie istnieje, zamach pokazuje niebezpieczeństwo, jakie nam ciągle zagraża ze strony osobników indoktrynowanych przez organizacje terrorystyczne i którzy nie wahają się czyhać na życie niewinnych ludzi. Prokurator Paryża dodał, że ostatni zamach jest także przykładem tego, jak trudno jest kontrolować pojedyncze osoby, których poglądy uległy radykalizacji pod wpływem ideologii dżihadu. Partnerka zabójcy z Carcassonne została przewieziona do ośrodka antyterrorystycznego pod Paryżem na dalsze przesłuchania. Znajduje się ona na liście 19 tysięcy nazwisk osób podejrzanych o sprzyjanie dżihadowi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Film Cicha noc z Orłem 2018 za najlepszy film. Zwycięzców tegorocznych polskich nagród filmowych poznaliśmy podczas wieczornej gali w Teatrze Polskim w Warszawie. Reżyser filmu Cicha noc, Piotr Domalewski, dostał Orły w 4 kategoriach za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i w kategorii odkrycie roku. Laureat powiedział, że 2 statuetki są dla niego szczególnie ważne. Oczywiście najcenniejszy jest za film, bo to jest nagroda dla całej ekipy. Bardzo jest mi miło z tego powodu, jestem naprawdę szczęśliwy, nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, naprawdę. Ale ja sobie tak marzyłem, że za scenariusz byłby takim moim wymarzonym orłem, bo pisanie scenariusza to jest tortura w samotności. Pomyślałem sobie, że to by była moja ulubiona nagroda, wymarzona. I tak naprawdę za scenariusz to byłem już szczęśliwy i w sumie myślałem, że mogę już iść do domu, bo tam dostałem to, co sobie wymarzyłem. Podczas ceremonii Orła za osiągnięcie życia odebrał aktor, reżyser i wykładowca Jerzy Sztur. Nagrodę za film 20-lecia Orłów za pianistę odebrał Roman Polański. To był serwis Trójki. Dziś lokalnie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu, nad ranem od minus 2 stopni nad samym morzem do plus 1 w centrum i 3 na południu, a później w Gdańsku 2 stopnie, w Warszawie 5, a w Krakowie i Wrocławiu 6. Trójka. Program Trzeci. PS. Zaprasza AS. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne.

times when I feel remorseful and I wish I could live a life more or less normal. So to go overcritical. My body just to feel the love. What's the price of the light when you're stuck in the shadows? Don't let me know. See how it goes. Trzy utwory, które łączy tęsknota i to w poszukiwaniu wyrażenia się poprzez muzykę, ale także w tekstach. Tako Hemingway 35, potem Sonar ze swojej najnowszej płyty, o której porozmawiamy z zespołem w kwietniu w programie alternatywnym i na zakończenie Young Fathers z tej najnowszej płyty, którą znamy już, myślę, całkiem dobrze. Przeczytałam książkę, która nosi tytuł Białe łzy i jestem absolutnie zakochana i zafascynowana. Zawdzięczam to, że mogłam w krótkim czasie całkowicie oddać się lekturze podróżom. Wrocław, Gdańsk, wiele godzin w pociągach i w związku z tym cała książka pochłonięta w ciągu weekendu. No i to jest jedna z tych rzeczy, które bardzo wciągają i bardzo polecam. Opowieść o ludziach uzależnionych od dźwięku, o ludziach poszukujących dźwięku i muzyki. A jak to zatem zazwyczaj się to kończy? O ludziach, którzy trafiają na życie innych ludzi i niekoniecznie odkrywają to, co chcieliby tam znaleźć. Thank you.

Hoi noi, hoi te. Kolejna porcja poszukiwaczy muzycznych. Patryk Cannon z najnowszej płyty Maszyny w deszczu, taki tytuł nosi to nagranie. Potem Massive Attack sprzed lat, wywołane właściwie przez Patryka Cannona, bo jego utwór otulił Paradise Circus. A na zakończenie Father Kong, czyli nowe nagranie od tych bardzo tajemniczych muzyków, które zapowiada ich, mam nadzieję, mniej tajemniczą nową płytę, która ma nadejść niebawem. Książka, o której wspomniałam na początku, książka zatytułowana Białe łzy, to książka, przy okazji której kolory mają znaczenie i zwłaszcza kolor biały lub czarny i zwłaszcza w odniesieniu do ludzi. Oczywiście, kiedy mówię takim skrótem, to można sobie tutaj wiele różnych treści podkładać, ale tak, chodzi o takie najprostsze skojarzenie, o skojarzenie, które dzieli ludzi według koloru skóry, ale przenosi się to dalej, przenosi się to na kulturę. I skąd w tym wszystkim poszukiwacze dźwięków, poszukiwacze muzyki? No oczywiście, jak łatwo sobie wyobrazić, w książce dziejącej się w Stanach Zjednoczonych łatwo wskazać takie miejsca, które mogą być rodzinnymi stronami pewnych fascynujących brzmień. Na przykład Mississippi. I to wszystko, co ludzie potrafili tam wyśpiewać w tych czasach, w których biały kolor oznaczał kogoś, kto ma dużą plantację białej bawełny, a kolor czarny oznaczał, że trzeba ciężko pracować i tak naprawdę nie ma się żadnej nadziei. I o tym braku nadziei, albo o tej niegasnącej sile miłości po prostu się śpiewa. On the day when grace was born, there was a war across the sea. She'd grow lovely, bright and tall, fight and die for us all. Oh, grace, won't you come back home? Come home, grace, come home. Oh, grace, won't you come back? On that fateful day at work, when her comrade lost an arm, grace stayed with her till the end, and she found not again. Would a friend ever come back home? On the nights when

full of pine tar kush walks the city. Escape of scrappy captains, capes tucked in the aftermath of unassuming blueprints not suitable for bombings. The fires are alarming, the fire alarms are oddly calming. A water beetle jitterbugs and litter, kitty cats across the sidewalk after rats are fat enough to die happy. The savvy climb the nailless pine staircase, all of Jesus walks to where the meter blocks and streets aren't even matter, so they don't. No one pays, no never mind. Higher than the ever-resting deities of better times. Here the sun refracts so much the prisons look like prisms. Rainbow chains ain't ship along the vision. A vision of a suited black man peddling dream logic overlooks a park bench. Kids kaleidoscope into an arc and 2x2 are Loraxed off the block. The floods are warm and blood is just red-colored chicken stock. It was all. Kush walks the ocean, waves like high hater. Buildings looking shoddy low at distance, skip like stones. The sharks are biters but the teeth more kitten tongue than needle. And so the lung walks on, wax off Miyagi focus. Fording of America, what's with all this conquering? Wouldn't it be nice to beach boy for a year or six? Turn harmony to capital, trade the bricks for sand dollars. Dreams are made of comfort. Struggle bursts the nightmares. The existence of this voice implies he made it. And all from keeping a G in the face of a whirling and kumbaya. Ali Bumbaye, got that oh my ya. Chemotherapy, who said oh my god, how disrespectful. Don't they see the way he Poseidoned up to the top where it all breaks? And everyone that rides the wave falls off. It was all a dream. Tym razem tymi, którzy otwierali i kończyli tę sekcję, byli panowie z zespołu Clipping. O, to zdecydowanie są goście, którzy zasługują na miano poszukiwaczy i na pewno są opętani dźwiękiem. i przysięgam, że po raz ostatni nawiązuję do książki, która nie chce mi wyjść z głowy, Białe łzy, bo to także opowieść oczywiście o docieraniu do źródła i o tym, że konkretna muzyka, konkretne słowa, sposób wykonania łączy się silnie z tym, skąd artyści pochodzą, czy też jaka za nimi stoi historia, ale jest to także opowieść o tym, co znamy współcześnie, bo w dwóch planach czasowych się dzieje, czyli o muzyce, która może powstawać na przykład z nagrań tworzonych wszędzie, na ulicy, w metrze, na łące, tak jak było słychać przed chwilą w tym utworze, bo technologia dzisiejsza pozwala nam wykorzystywać właściwie wszystko, już nie mówiąc o tym, że pozwala nam przełamywać granice czasu, bo nie ma najmniejszego problemu, aby w roku 2018 wyprodukować utwór, który brzmieć będzie jak taki nagrywany w tych warunkach, w jakich robiło się to w latach 20. XX wieku. Zamykając temat obsesji książkowej, polecam ją serdecznie i biegnę dalej w stronę innej obsesji, obsesji, która wiąże się z Nilsem Framem. Nils Fram, nagranie O Melody. Jednocześnie jako piękne przeżycie, ale także jako przypomnienie o tym, że Nils poza graniem ma także pasję społeczną i w związku z tym nawołuje, abyśmy organizowali i świętowali Piano Day. Dzień fortepianu, dzień pianina, bo w polskim języku mamy te dwie nazwy oznaczające dwa nieco inaczej wyglądające instrumenty. Najważniejsze jest to, że w 88 dniu roku, czyli 29 marca, zachęca Nils Fram osobiście, bo jest inicjatorem tej akcji, do tego, aby właśnie świętować wszystko, co się wiąże z fortepianem czy pianinem. Czyli tych, którzy grają, komponują, tych, którzy budują instrumenty, tych, którzy występują na rozmaitych scenach, tych, którzy są niezbędni do tego, żeby inni mogli występować, ale przede wszystkim tych, którzy chcą słuchać muzyki wykonywanej na takich właśnie instrumentach. Piano Day także ma swoją odnogę w Polsce, bo to rzeczywiście jest taka akcja oddolna, społeczna. Nils Fram zachęca do tego, aby organizować i podłączać się pod odpowiednie media społecznościowe hashtagami i pokazywać, że ta akcja się rozrasta i rzeczywiście tak jest z roku na rok. W Polsce w tym roku także wydarzenia pod szyldem Piano Day. Warto sprawdzić, bo może gdzieś w okolicy. Z pewnością jeszcze na antenie Trójki zdążymy o tym przypomnieć.